Üdvözlő a Fókusz csoport! Farkas Timit megláttam itt a feliratkozások közt. Pletykákat hallottam csak, hogy partnerügynökség számító kreálmánya, az, hogy ő ilyen jól fut. Mi nem ez alapján ítélünk, hanem mindig az alapján, a videó alapján próbálom megítélni a videóst. Vagyis, most rosszul mondtam. Azt a videót próbálom megítélni, amit nézünk, nem a videóst. Hogyan vesztettem el 250 ezer feliratkozót? Izginek tűnik. Coverkép alapján valami nagyon sokkos állapotban van itt mint hogyha fél is sírna a coverképen, szóval biztos mély nyomot hagyott benne. Hogyan vesztett el Farkas Timi 250 ezer feliratkozót? Nézzük meg! Eldöntöttem, hogy abba fogom hagyni a videózást. Eltűnt az összes feliratkozója, és akkor abba hagyja a videózást. Lehet, hogy engem is kiborítana, de 250 ezer ember követ, akkor tudod, hogy azok, ha csinálsz egy új csatornát, tényleg érdekelsz, az meg fogja keresni. Azzal valami más módon tudod kommunikálni a dolgot. Olyan, mintha azt mondaná, hogy csak azért csinálom, mert ilyen kurva sokan követnek, és ezt tök jól el lehet adni. Nagyon hangos az intro zene. Vagy csak nagyon halk, amikor beszél. De ezt valahogy egy szintre lehetne hozni. Ezt még én is néha elrontom amúgy. Nagyon széles vásznó ez az intro. Hát ez emek volt. Elérkeztünk egy... Hé, előbb még tep is volt! Nyilvánvalóan ez a videó nem hozzám szól, hanem a rajongó táborához, akik eltűntek. Kivel vagyok, hogy nézek ki? Mi? Nem tudom, ez nincs erőm amúgy. Nincs mit beszélni. Nem hiszti volt, hanem érdekesít az, hogy mindig mindenki tud mindent az én életem. Leszedtem az összes képemet, a profilképemet is leszedtem, és kijelentkeztem. Beszélj már róla, annyira érdekes. Mit lehet erről beszélni? Ami arra gondolok, hogyha valaki... Mondjuk nem tudom, hogy ebből él, de 250 ezer feliratkozás se, úgy sejtem, hogy ebből él. Akkor az, hogy letörlöd Instán a profilképet, meg minden képet, aztán kijelentkezel, nehéz azt gondolni, hogy ebben nincs egy kicsi feltűnési üszkötegség. Mert hogyha valaki tényleg csak le akarja szarni, akkor csak fogná és kirendkezni az Instából, és senki le se szarná. De úgy, hogy letörlöd a képet, meg minden, úgy nyilván mindenki kérdezgeti majd, hogy mi van veled. Hogy lehet, hogy ez egy ilyen kis segélykiáltás volt inkább, de... Lehet, hogy csak én vagyok ilyen rossz indulatú. Váltam. Lehet egy YouTube csatornát privátra rakni? Nem is tudtam ezt. Az első videója már alapból az, hogy 15 random tény rólam. A pénztán adtak egy éjszakáért. Megtörtént. Leúztunk egy hörcsögöt a WC-n. Friss nyelv, piercinggel nyelvtörök. Leköpött. Próbálj meg nem nevetni kihívás. Oké. Nem biztos, hogy annyira hiányoltam volna, hogyha privát marad a csatornája. 10 nagyon-nagyon kemény napot leforgattunk a Budapest új évadával kapcsolatban. Hát ha tudtam volna, hát hogy kivel állok itt szemben, akkor megadtam volna a tiszteletet alapból. Na jó, nézzük. Akkor annyira nem mondta ki magát a videózásból, hogyha azért Budapesten szerepel. Ezt lesz, majd 23-ától látjátok. 23-án. Na mindegy, szóval aztán megelégeltem a régi életemet, amit éltem. Ja, megértem, hogy eleged van. Biztos ez egy tömény befutni, és én sem tudom, hogy túlságosan jó hatása van egy ember, hogy ilyen fiatalon befut. Az a sejtésem, hogy nem. És valószínűleg nehéz is feldolgozni, és ezért úgy látom, hogy Timinek is folyamatos belső konfliktust okoz, amit megértek. Én szerencsére nem futottam be fiatalon, de cserébe később sem. És megpróbálok olyan tartalmakat és olyan videókat csinálni nektek, ami egy kicsit felnőttesebb, érettebb. Ez nagyon jó, hogy ezt a videót nézzük, mert Farkas Timi tetszik, hogy most megváltozik, és ezt számon fogom kérni. Meglátogatjuk majd fél év múlva a csatornáját, és megnézzük, hogy mi ez a felnőttesebb tartalom. Aztán lehet, hogy rájön, hogy az nem lehet annyira eladni, és visszatér a szokásoshoz. Meglátjuk, de a szándék az mindenképp pozitív. És nem úgymond trash tartalmak, úgyhogy én nagyon szeretem. Most mondta, hogy eddig trash tartalmakat gyártott. Hogyha... Beismeri. A beismerés mindig az első lépcső. De azért elment a Budapestet leforgatni, szóval úgy látszik, a két énje még mindig harcol egymással. Mi az, ami érdekelne titeket? Szerintem azt kéne, hogy neki legyen egy olyan pálfordulása, hogy kiteregeti az egész belterjes, üzletorientált YouTube működését, aminek ő eléggé része, de hát ez túl merész lenne, szóval mondjuk beszélhetne arról, hogy milyen hatással van az ember a hirtelen jött siker. Őszintén. Nem tudom, miből akarom meghallgatni a Farkas Timit. Annyira nem érdekel. Miket teszek, hányszor, hogy edzek, mennyit, hol, szeretnék majd még utazós vlogokat, nem tudom. Egyik jobb ötlet, mint a másik. Nem is tudom, az utazós vlog az eredeti, vagy az, hogy megmutatja, hogy mit teszik. De lehet, hogy lesznek ilyen jobb ötletei. Az elején van. Nagyon-nagyon megváltoztam, úgy érzem. Két hét alatt. Régen voltak azok az ilyen kis gyerekek csinálták, nem úgy rengeteg youtubernél, hogy a tartalom felét általában azt teszi ki, hogy arról beszélek, hogy most milyen tartalom lesz. Mindig a bejelentő videók. Én direkt próbálom a hat lépésen kerülni ezeket, és mondjuk, hogyha csinálok ilyen videót, akkor próbálom azt, hogy akkor tényleg nagyon sok dolgot összeszedni, de most is például hat lépésen irányváltást akarok, és először meg akarom csinálni az irányváltást. Csinálni már fél éve, és utána már lehet beszélni, amikor már feltűnő, és már fel tudom mutatni, hogy ez az irány, akkor tudunk róla beszélgetni. Mindig gyanús, amikor inkább csak beszélnek. Hogyha nagyon sokat beszélek arról, hogy mit akarok, akkor igazából inkább csak beszélni akarok arról, mit akarok. Nem beszélni kell a változásra, hanem csinálni. És aztán mindenkinek úgy is leesik, hogy ha tényleg egy újfajta Timi lesz, azt majd mondják, ez egy újfajta Timi, ez jó. Csinált egy ilyen clickbaites videót, hogy hogy vesztette el 250 ezer feliratkozót, ez közben... Elkezdtem olvasni egy olyan könyvet, ami a személyiségemet csiszolja, megmagyarázza a miérteket és tanácsokat adott. Tudom melyik könyv, ez a Biblia. De amúgy legalább ezzel őszintén beszél, hogy alul van az önbecsülése. Igen, ez egy csomó olyan Instagram youtuber lánynál ez van, hogy és nem csak lánynál, fiúknál is, de a lányokat többen követik általában. Azért posztolnak magukról egy csomó képet, hogy kapják a kis szeretet adagokat. És nyilván minél kevesebb az önbecsülése van akinek, annál inkább rászokik erre. Teljesen más, mint az első kettő. Ez valami fenomenális, új és jó lesz. Na, most felhájpolt a Brodapestre. Lehet, hogy ez az egész egy Brodapest reklám volt. Erre nincs mit mondani. Ilyen az, amikor random videókat néz meg az ember, hogy néha belefut egy ilyenbe. Belekötni nem tudok. Figyelj, abba hagyja a trash tartalmak gyártását. Annyit tudok tenni, hogy most megjegyeztem, hogy ezt ígérte, és fél év múlva egyszer csak visszamegyünk a csatornára, és szaván fogjuk. Én örülök az őszinteségének, és örülök, hogy egy új irányt próbál meg. Az, hogy kihívások helyett az lesz, hogy mit eszek, vagy olyan tartalmak, hogy milyen a napom, vagy olyan tartalmak, amit ezer másik csatornám van, az még nem jobb. Vannak Farkas Timi, az őszintén trash gyártott eddig. Lehet, hogy most már újra lesz csomagolva ez a semmi, egy eladhatóbb, felnőttesebbnek tűnő csomagolásba, hogy mit teszem ma, edzés, motiváció, meg ilyen-olyan hülyeségek. Attól még az ugyanolyan semmit mondó lesz, hogyha tényleg nincs mögötte valami tényleg gondolatvilág vagy tartalom, ami ezt érdekessé teheti. Úgyhogy remélem kreatív és újszerű videókat próbál meg, és nem az, hogy ez a videós, ez minőségnek tűnik, akkor én is ilyeneket csinálok. Például ott kezdhetik ezek a youtuberek szerintem a minőségi videók gyártását, hogy nem, a tartalom középpontja nem ők. Nem rólam szól, hogy én, mint Farkas Timi, ez történt velem meg ez. Van egy érdekes dolog, van egy élmény, és azt mutatom be, és rajtam keresztül látják, az már ad egy szint hozzá, ami miatt követnek az emberek, de nem arról szól, hogy én, hanem arról szól, hogy a tartalom az első, és te csak ott vagy, hogy átad. Te nem maga a tartalom vagy. Le a kalappal, Mark Rixey azt mondja, hogy le a kalappal. Jó, hát le a kalappal, azért láttam ennél bátrabb videókat már ma is szerintem. Sok sikert Timinek az új tartalomhoz, én várom. Van, hogy egy trash videósból tényleg minőségi videós lesz, de általában fordítva szokott lenni, és általában ezek a bejelentős videók üres ígéretek. De remélem Farkas Timi rácáfol ezekre a dolgokra. Úgyhogy ez volt már a Fókusz csoport, holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitate.